Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet. Bizlere, bizlere şefaat et, ne olur şefaat et. Yüreğimde çoktur senin özlemin. Rüyama her gece seni beklerim. Sana çok hasretim ey peygamberim. Sanadır bu canlar feda önderim. Sana çok hasretim ey peygamberim. Sanadır bu canlar feda önderim. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet, bizlere şefaat et. Karanlıktan hidayete ulaştıran ümmetin en büyük nasibi sensin. Sevgiyle dolmayan gönüller hep solsun. Gece mi gündüze çevirensin. Karanlıktan hidayete ulaştıran ümmetin en büyük nasibi sensin. Sevgiyle dolmayan gönüller hep solsun. Gece mi gündüze çevirensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet. Bizlere, bizlere şefaat et, ne olur şefaat et. Baharımsın gözüm, yazım güneşim. Her gecem, gündüzüm seni özlerim. Vallan çok şirindir senin sözlerin. Dertlere dermansın güzel tabipsin. Vallan çok şirindir senin sözlerin. Dertlere dermansın güzel tabipsin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet, bizlere şefaat et. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet, bizlere şefaat et. Karanlıktan hidayete ulaştıran ümmetin en büyük nasibi sensin. Sevgiyle dolmayan gönüller hep solsun. Gece mi gündüze çevirensin. Karanlıktan hidayete ulaştıran ümmetin en büyük nasibi sensin. Sevgiyle dolmayan gönüller hep solsun. Gece mi gündüze çevirensin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet, bizlere şefaat et. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet, bizlere şefaat et.